सिद्धांत से एक परमात्मा ही है, ये है बात। अगर वो साधन करना चाहता है तो वो ठीक सार चीज ग्रहण करें, तो गीता का से वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि चीज है। मनुष्याणाम सहस्रेषु क्वचित यतति सिद्धये, और सिद्धानाम भी सर्वेशम सिद्धों में भी कश्चन वाम वेदी तत्व था, उस तत्व से वर्णा दुर्लभ बताया है। उसी बात में बताई अंत में वासुदेव सर्वम, यही सर्वोपरि तत्व बताया है। तो अगर पहले से ही इसी बात में मान ले एक परमात्मा तत्व ही है, बहुत बढ़िया चीज है। गीता के समग्र है, समग्र भगवान, समग्र परमात्मा का नाम है। सदा सत तत्पर यत सत असत न सत्ता नाश दुष्य थे न सतो भी देव न भाव भी थे थे सत और सत तत्पर यत न सत्ता नाश दुष्य थे सच्चा हमारे जना अंत में एक सत असत परमात्मा ही है। इस उदृढ़ धारणा से पहले मान ले विचार हो जाता है। तो पहले से मान ले कि परमात्मा ही है, सत असत सब कुछ है। उपनिषद मानता है उसे सर्वंकार वेदंग ब्रह्मा, जो ब्रह्म है, परंतु निर्गुण परमात्मा को मानने से सगुण उसके अंतर्गत नहीं आता। सगुण निर्माण से निर्गुण उसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि सगुण में गुणों का निषेध नहीं है। निर्गुण में गुणों का निषेध कर दिया, इस बात से सुगुण नहीं आ सकते। निर्गुण को निषेध नहीं है किसी का। इस बात से जो समग्र भगवान ने कहा, ये समग्रता की उपासना भगवत गीता की उपासना है। समग्र में सब भगवान है, सत असत अहम एव अर्जुन, सत असत जो कुछ मैं ही हूं, परमात्मा ही परमात्मा है। अगर इस पर विचार करें तो बहुत बढ़िया चीज है। परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, अनेक रूप से प्रकट होकर प्रसिद्ध हुए हैं। वह परमात्मा एक ही रूप अनेक है, अनेक रूपों में एक है एक परमात्मा, अनेक में एक, एक में अनेक, इसलिए परमात्मा है। इस ठीक तत्व तत्व जानने से हृदय में जो राग द्वेष है, हरेक शोक है, ये मिट जाते हैं। हरेक शोक राग द्वेष ये सर्वथा मिट जाए तो पूर्णता बांधती है। वासुदेव सर्वम उसी पूर्णता है। ये जब तक ये है तब तक पूर्णता नहीं है। साधन ऊंचा होगा, साधन करते रहे, साधन में लगे रहे तो ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर राग द्वेष रहते पूर्णता न माने कभी भी। जब तक राग द्वेष है किंचित मात्र भी, तब तक उस तत्व की पूर्णता नहीं है। उस तत्व को पूर्णता जान लेने से राग द्वेष हरण शोक ये नहीं होते। ये सर्वथा मिटते हैं देहाध्यास मिटाने से। बहुत अच्छे अच्छे महात्मा संत हुए हैं शरीर को अपना मानते हुए ही। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसे संत बहुत कम हुए हैं। गीता में अगर देखा जाए तो गीता एक विचित्र रीति से चलती है, और जितने दर्शन चलते हैं पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा तो केवल वेदों के मंत्र पर चलते हैं, दोनों ही मीमांसा करते हैं मानुषिक क्या क्या तात्पर्य है वो तो तात्पर्य बताते हैं, और दूसरे कोई सात पदार्थ मानते हैं, कोई सोलह पदार्थ मानते हैं, कोई अधिभूत अधिग्रह मानते हैं, कोई किस प्रकार ध्वज मानते हैं, ऐसे अनेक मत है। और गीता मानते हैं एक वासुदेव परमात्मा ही है, तो साधक एक बात है कि परमात्मा ही है, सिद्धांत में इस बात को पहले स्वीकार कर ले। पहले स्वीकार करने में हमारे तो कुछ मतलब कुछ संकोच होता था, परंतु गीता के कहने के अनुसार देखा तो वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि चीज है, सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है, यही बात पर सर्व सर्वोपरि सिद्ध होती है। इसको भगवान ने समग्र कहा है, समग्र असं सेवन समग्र माम यथा ज्ञा सुशी, समग्र माम कहने से गुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी दो भुज भी चतुर्भुज भी सच भुज भी सब समग्र कहने से सब आ जाते हैं। संसार रूप से ही परमात्मा सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, तो समग्र परमात्मा में सब आ जाते हैं, इसमें बाकी नहीं रहता परमात्मा कोई स्वरूप है, किसी एक स्वरूप का एक सिद्धांत का आग्रह नहीं रहता। वासुदेव सर्वम तो पहले से मानने है परमात्मा है, हम लोगों में जब तक राग द्वेष है तब तक इस तत्व को ठीक तरह समझा नहीं, अगर ठीक है तत्व समझे तो राग द्वेष रहता नहीं, तो इसमें तत्व को ठीक समझने की चेष्टा करे, अच्छी तरह से तत्व को समझना है, और पीछे ही पड़ जाए तो सिद्धि होती भगवत कृपा से, अपने उद्योग से सिद्धि हो जाए ऐसा कठिन काम मानता है। मनुष्य साधारण बुद्धि है, कहां तक प्रचार करेगा, भगवत कृपा से होता है वो विलक्षण होता है, इस बात से कृपा का आश्रय नहीं है। जरा मन मोक्षाय माम आश्रय थे, जरा मन से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय के यत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म सखिल सब उजाड़ जाते हैं। भगवान का आश्रय लेके आचरण करना, और इधर से देह का अभिमान है इसको त्याग कर देना। पहले गीता का आरंभ भी शरीर को लेकर हुआ, अशोचन न सोचस्तम गता सो न गता सोच नान शोचन पंडिता, इसको लेकर ही चला है, शरीर को लेकर चला है, शरीर में शरीर है एक शरीर है, एक शरीर है एक शरीरी शरीरी चेतन शरीर जड़, तो ये जड़ चेतन विभाग है, इस विभाग को लेकर चला तो जड़ में शरीर आ जाता है, चेतन में शरीरी आ जाता है, शरीर को लेकर ज्ञान योग है, शरीर को लेकर जड़ को लेकर कर्म योग है, ये दोनों चीजें चलती है, दोनों के मालिक परमात्मा है, अपरा प्रकृति आठ प्रकार की और परा प्रकृति चेतन, इन दोनों का मालिक परमात्मा, ये दोनों परमात्मा की अपरा और परा प्रकृति है, ऐसे अगर परमात्मा सर्वोपरि है और वासुदेव सर्वम। तो सब कुछ परमात्मा है, जो अपरा प्रकृति है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। प्रकृति प्रकृति वाले से अलग नहीं होती, जैसे आप हम हैं, हमारा बल हमारी योग्यता हमारे से अलग नहीं है, अलग नहीं बता सकते ये योग्यता है ये आप रहे, ऐसा नहीं बता सकते। परंतु अगर बता सकते हैं कि आप स्वयं ऐसे एक रूप रहते हैं और आपकी शक्ति है वो कम ज्यादा होती है, अपरा प्रकृति है ये कम ज्यादा होती है, पर आप स्वयं ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं, वो एक रूप से परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सिद्ध घन सद घन एक रहते हैं, इसे एक सिद्ध होता पीछे एक परमात्मा है। मीराबाई इसमें बड़े तेज हुए, मीराबाई वासुदेव सर्वम इसे बहुत तेज हुए, शरीर उनका शरीर चिन्मय हो गया, वासुदेव सर्वम सिद्ध हो गया, सिद्ध उनकी अंत्येष्ट क्रिया नहीं हुई, जैसे शरीर क्रिया को जुड़ाते शरीर को ऐसे जुड़ाए नहीं, ऐसे विलक्षण हुई, बहुत विलक्षण, उनकी उपासना बड़ी श्रेष्ठ है। इस तरह की उपासना करें सब कुछ वसुदेवान होते हुए परमात्मा है, इसको सिद्धांत को मान करके और शरीर को मैं नहीं हूं माने, शरीर शरीर जड़ चेतन का विभाग है ये। सबसे पहले प्रकरण ये आता है गीता में, शरीर को लेकर ज्ञान योग है, शरीर शरीर को लेकर है कर्मयोग, कर्मयोग में प्रधानता शरीर की और शरीर ज्ञान योग में प्रधानता शरीर ही की, शरीर का मालिक है वो शरीर ही, और ये शरीर वह वास्तव में शरीर का मालिक होकर ऐसा नहीं है, परंतु विवेचन करने में और कैसे कहे इस वास्ते शरीर ही कहा है, परंतु शरीर का साथ नहीं है, शरीर से रहित शरीर ही है उसका वर्णन है, उसका कोई नाम रूप हो नहीं सकता, इस वास्ते शरीर स्वीकार किया है उसको, ऐसे उस परमात्मा को जान करके और शांति होगा। शरीर को लेकर ये कर्मी होगा, या दोनों का वर्णन किया अच्छा अध्याय तक, साथ में समग्र रूप का वर्णन किया, उसमें परा परा दो प्रकृति है, शरीर ही परा प्रकृति हुई, शरीर अपरा प्रकृति हुई, तो परा प्रकृति को लेकर के चला ज्ञान योग, अपरा को लेकर के चला कर्म योग, और दोनों प्रकृतियों मालिक भगवान को लेकर चला भक्ति योग, तो भक्ति योग प्रधान रहा दोनों में, ज्ञान योग कर्म योग दोनों भक्ति योग के साधन है, भगवत साध्य है, उसको वासुदेव सर्वम का भक्ति के चार प्रकरण बताए, चार वेद अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी, ज्ञानी मानो पूर्ण ठीक तरह जान गया पूर्ण को, अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु साधक है, अर्थ जो दुख हो गए दुख दूर करने के लिए, अर्थार्थी जो धनादि के लिए तो होना चाहिए अर्थार्थी, और उसके बाद में अर्थ, उसके बाद में जिज्ञासु, उसके बाद में ज्ञानी, कर्म ऐसा होना चाहिए, परंतु गीता लिखा अर्थ और जिज्ञासु अर्थार्थी, इसका तात्पर्य क्या हुआ, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी का, तो अर्थ और जिज्ञासु दोनों अर्थ और अर्थार्थी दोनों जिज्ञासु हो जाएंगे, जिज्ञासु होने के बाद ज्ञानी हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता है वो अर्थार्थी अर्थ अपना दोनों होता है, उसमें अर्थ बना दुखी अर्थार्थी धन का लोभी, तो निचा भक्त धन का लोभी है पर धन चाहता केवल परमात्मा से और देने पर भी नहीं रहता, लेने पर भी नहीं चाहता। जैसे ध्रुव जी महाराज नारद जी ने कहा तुम जो कहे जो करा दूं तेरा, परंतु उनका धन नहीं भगवान से ही लूंगा। वे अर्थार्थी भक्तों में माने जाते हैं, राज्य लिया है परंतु प्रसन्न नहीं हुए, उससे राजी नहीं हुए, अपनी गलती मानेंगे। राज्य की मैंने कामना रखी तो कामना नहीं रखनी चाहिए, ऐसे हुआ है दुखी महाराज। और प्रहलाद जी विचित्र हुए, प्रहलाद जी ने कोई इच्छा रखी नहीं, इच्छा नहीं रहे। भगवान ने जब कहा कुछ मांगो तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसे भगवान फिर क्या मांगो, तो कहा महाराज मेरी दृष्टि में कोई मेरी इच्छा नहीं है, पर आप कहते हैं मांगो तो इससे मालूम होता है कोई इच्छा है भीतर, तो उस इच्छा का नाश हो जाए। भगवान तो क्या मेरे पिता का कल्याण हो जाए, ये बात है भीतर में। भगवान ने जब कहा ना तुम्हारी इच्छा ना रहे तो वो इच्छा प्रकट हुई, पिताजी कल्याण चाहता है। तो भगवान ने कहा तेरे तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जा, तेरे पिता के उद्धार में क्या संदेह है, तेरे भगवान के हाथ से मरे। तो ये इतनी सी संबंध में रही, वो विश्वास में रही कि भक्ति में बाधा दी है ना, तो भगवान का ये स्वभाव है सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध रिशाय न खाऊ, जो अपराध भगत कर रही राम रोष पावो सुई जरही। भगवान अपने अपराध से गुस्सा नहीं करते इतना, पर भक्त का अपराध करते हैं तो वो भगवान से सहा नहीं जाता है। विश्वास से प्रहलाद जी ने ये कहा महाराज आपके समान है परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रहलाद जी भक्त थे ना, तो भक्त का अपराध है भगवान सहते नहीं। विश्वास से प्रहलाद जी ने कहा महाराज का उद्धार हो जाए, परंतु भीतर में उत्साह न रही, वो चाहना चली गई। ऐसे विघ्न ने कहा है पहले कुछ वासना रही महाराज, परंतु आपने चलोगे दर्शन से वो बह गई निकल गई। तो पहले कुछ रहती है, इच्छा रहती है, संसार का संबंध है ना उससे। इस वास्ते गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करके विचार करे तो शरीर और शरीर ये दो विभाग जरूर समझे, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, अपने लिए भी शरीर नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। साधन रूप से भी शरीर को नहीं बना, इतना आदर नहीं दिया है। शरीर प्रकृति का है, प्रकृति अपरा प्रकृति, वो शरीर ही है, वो परापरा प्रकृति भगवान की, भगवान दोनों को मालिक है ही। उसे अगाड़ी मत पर धर्म नान्यत किंच दस्ति संजय, मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं अगाड़ी, साकाष्ठा सा परागति अंतिम परमात्मा स्वरूप है। तो साधक के लिए क्या चाहिए, भगवान की उपासना। सातव अध्याय में 29 श्लोक है, जरा मरण मोक्षाय मामास देत दिए, जरा मरण की मुक्ति चलिए। जरा मरण तो लिया, जन्म नहीं लिया, जन्म व्याधि चरम मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शनम ज्ञान के साथ नमाया है 13वें अध्याय में। परंतु यहाँ जरा मरण मोक्ष आया, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि जरा वृद्धावस्था तो अभाव आएगी, मृत्यु अभाव आएगी, जन्म तो वृद्धि हो चुका, वैसा शिव क्या करे। उपदेश जब दिया जाए शरीर धारी को दिया जाए, शरीर धारी या शरीर धारण तो पहले कर चुका, उस मुक्ति क्या पाव है। इस वास्ते जरा मरण मोक्ष आया, जरा वृद्धावस्था और मुक्ति मृत्यु अवस्था दोनों से अधिक, इन सबसे मुक्ति पाने के लिए माम आश्री तुम्हे भगवान का आश्री की यत्न करे। ऐसे यत्न करे तो यत्न से काम सिद्ध होता है, पर यत्न में अभिमान रहता है। भगवान का आश्रय लेकर चले तो अभिमान नहीं होता, भगवान की कृपा से हो गए, अपने उद्योग से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान का आश्रय लेकर के चले। तो भगवान का आश्रय लेकर चले वो निर्विघ्न परमात्मा को प्राप्त हो जाए, ये निर्विघ्न रास्ता है। और वो भगवान अपना ठेका ले लेते हैं, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रय तुम्हें, जरा मरण मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर इतने करते हैं। तो भगवान का आश्रय सबसे श्रेष्ठ है, क्यों भगवान संपूर्ण जीवों के दुख को सदा दूर करते हैं। सूर्यदेव सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है भगवान, तो उसे आश्रय लेना ठीक है। तो भगवान और भगवान के भक्त हेर रहित जगत भगाई को है, वो तो स्वार्थ में माए संसार में स्वार्थ में थे, पर तो बिना स्वार्थ हित करने वाले दो भगवान और भगवान के भक्त दो है, उनमें भी भगवान की मुख्यता है। भक्त है वो भगवान की कृपा से बना है, भगवान किसी बड़ा से नहीं है, वो तो स्वतः है, स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते गया वो शायद कृपा लो, कभी हम कहीं दीन दयाल कभी कृपा करके मानो शरीर देते हैं, वो तो शायद कृपा लो है, कृपा कर देते हैं। इस वास्ते मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर के द्वारा कल्याण होता है। तो अभी मनुष्य शरीर के रहते रहते चेष्टा करनी चाहिए, और जगह है नहीं ऐसी, भगवान की कृपा से वृक्षों में हो जाए, पक्षों का भी पक्षी हो जाए, सब कल्याण हो सकता है, पर मनुष्य के लिए कल्याण की बात मनुष्य शरीर में है। ये मानव शरीर है खास मुक्ति पाने के लिए, इस वास्ते मानव शरीर में दूसरा काम नहीं करना चाहिए। यही सुनो यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, संसार का विषय भोगना ये शरीर का विषय नहीं है। स्वर के लिए कहते स्वर्ग और स्वर्प अंत दुखदाई, वो भी स्वर्प ही है, अंत में दुख देने वाला है, अंत में कष्ट होता है, कष्ट पाना पड़ता है। जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रय भगवान का आश्रय लेकर यत्न करे, वो ज्ञान योगी अनुसार ज्ञान करी योगी नहीं योगी नाम परमात्मा को प्राप्त कर ले, इसी मुख्यता है। इस वास्ते मनुष्य ही प्राप्त कर लिया तो परमात्मा की प्राप्ति खास काम है, ऐसा खास काम जैसा कोई कोई सही नहीं है। शरीर के अनेक भोग अनेक तरह के प्रचार है, सिद्धियां बहुत अरंगा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मोक्ष आया, परमात्मा प्राप्ति परमात्मा मेरे शरीर से होती है, ये इसी विलक्षणता बताई। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करे जरा और मुक्ति पाने के लिए, तो अभी दुखदायी अवस्था और जरूर अवस्था और वृद्धावस्था में आवेगी, दुख मिटाना है भगवान को। जन्म तो पहले हो चुका, उसे अवसर नहीं है। तो भगवान कहते जरा मोक्षाय माँ वाशती, उसको ज्ञान हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, भक्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 4 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद थीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।